Bueno, pois o pasado sábado 18 de outubro se celebrou, bueno, a fin de semana pois se celebrou o sétimo encontro internacional da Marcha Mundial das Mulleres, un encontro que, bueno, que se celebraba ese a fin de semana, pero que supoño que tería moito traballo previo, non, Noelia? Sí, bueno, realmente levamos a coordinadora galega leva preparando este encontro xunto coa Secretaría Internacional da Marcha pois dende fai case un ano, xunto con Brasil. A Secretaría Internacional está en Brasil agora mesmo e ambas coordinadoras fomos as que estivemos preparando esta acollida, digamos, deste primeiro encontro en Europa. Primeiro encontro en Europa da Marcha Mundial das Mulleres, sí. Interesante. Decías, preparando a benvida, ¿no?, de toda esa cantidad de mulleres que se achegaron de diversas partes do planeta, sí. Moitas procedencias diversas, ¿no? Bueno, moitísimas. De feito, nese senso estamos moi contentas. Creo que tivemos un gran éxito porque a Marcha Mundial das Mulleres ten coordinadoras nacionais en todas as rexións do mundo, aproximadamente 70 coordinadoras, pero ata o momento nos encontros internacionais a presenza era de unhas 30, 35 coordinadoras, non? Para este séptimo encontro tiñamos un reto, que era polo menos pasar de 40 coordinadoras nacionais presentes no encontro. E o conseguimos, conseguímolo porque hubo un traballo impresionante por parte da Secretaría Internacional para conseguir que hubiera representación moi equilibrada de todas as rexións. Hubo como 48 delegacións representadas aquí en Galiza, non? De todo o mundo. É moi equilibrada en canto a rexións, a continentes, ademais. África, Asia sempre foi un punto moi feble na representación da marcha. E conseguimos, ben con delegadas das coordinacións nacionais, ben con observadoras ou outras organizacións convidadas, ter presencia e poder coñecer as realidades das mulleres en todas estas rexións, non? Ti estivestes aí en primeira liña traballando, non, duramente? Sí. E de Ferrol había tamén moita xente, non? De Trasancos, a comarca. Sí, sí, sí. E de Galiza, en xeral, de Vigo, de Santiago. Sí, en Galiza, a verdade que nos desplegámonos moito. A coordinadora galega está composta, bueno, ten mulleres traballando en Ferrol, A Coruña, Compostela, Vigo, Pontevedra, Ourense. Todas as mulleres que conforman estas coordinadoras, bueno, levamos meses que creo que pensamos, soñamos, falamos do encontro internacional constantemente, non? A parte de todo o traballo que tivemos que desenvolver pues, para acoller a 140 mulleres. Ben, para a organización deste encontro, ademais do voso traballo e da vosa preocupación, tiveste esa colaboración institucional tamén, non? Neste caso. Sí, a ver, todo este traballo, todas estas expectativas que tiñamos as mulleres en Galicia precisaban un soporte económico e, por suposto, un apoio das institucións porque senón non seríamos capaces de leválo a cabo, non? Unha certa loxística, non? Efectivamente. Acoller a xente, sitio para dormir... Efectivamente. Todo, sí, bueno, en Galicia tivemos moita sorte, a verdade, porque, bueno, non fai falta que che diga que as mulleres que veñen a participar, que forman parte da marcha e que veñen a participar neste encontro, son mulleres de base, o sea, non son nin mulleres que pertenzan a grandes organizacións, nin mulleres que teñan organizacións detrás que podan pagar as súas pasaxes ou as súas viaxes, non, eso é unha cuestión da marcha. É o primeiro encontro no que as delegadas tiveron aloxamento, comida, manutención pagadas e quitarse un pouco ese peso de ter que reunir eses cartos ou que iso que ese problema económico supor un atranco, ¿no?, para poder acudir a un encontro. Para vir, ¿no? Foi a primeira vez logo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Tiveste un salto cualitativo nese ido, sí, bastante importante, ¿no? Foi a primeira vez que as delegadas non teñen que pagar o aloxamento, por exemplo, ¿no? Podemos decir logo que ese apoio institucional ten sido moito positivo, ¿no? Ten sido moi positivo, principalmente para conseguir que efectivamente tiveramos representación de todas esas mulleres, non? Porque se as condicións tiveran sido outras, o número de mulleres teria sido menos seguro. Cal é a relación da Marcha Mundial das Mulleres con outros colectivos? Xa que logo semella que todo este encontro no que tamén tivestes apoio institucional nese soporte que ti falabas, pois tamén parece que houbo un apoio por parte de outros colectivos, non? Incluso de xénero, non? É dicir, de outras... Institucións, queres dicir? Colectivos? No, colectivos, asociacións, persoas a título individual ou incluso tamén homes que vos botaron a mano. Bueno, a marcha, tanto a nivel internacional como a nivel nacional da Coordenadora Galega, está composta por grupos de mulleres individuais e por alianzas con organizacións e colectivos que forman parte da marcha. Son parte da marcha, non? En Galiza, nese sentido, creo que somos moi afortunadas porque hai moitas mulleres a nivel individual traballando moi duramente, pero tamén organizacións moi comprometidas con esta loita, non? A marcha en Galiza conforma sobre 20, 25 organizacións, entre elas hai partidos políticos, sindicatos, outros colectivos que traballan no campo do feminismo, e outros colectivos que, traballando noutros campos máis amplos, sociais, teñen unha sensibilidade ou unha loita tamén particular coas cuestións de xénero, non? E gracias a participación de toda esta xente, de todas estas organizacións, indudablemente pudemos levar a cabo este encontro, este, non? Encontro. Bueno, unha vez dime, te querías decir algo? No, iba a comentarche nada máis que, bueno, que un exemplo, e non é máis que un exemplo, porque non podería poñerme a nomear agora a todas as organizacións que participan, non? Pero un exemplo, bueno, salientábeles, o Sindicato Labrego Galego, por exemplo, que forma parte da Marcha Mundial das Mulleres na Galiza, que foi moi importante para nós, un apoio importantísimo, posto que a Coordenadora Galega centrou as súas actividades públicas no tema da nun dos campos de acción da Marcha Mundial das Mulleres, que o ben común e o acceso a recursos, nomeadamente a soberanía alimentaria. Gracias a que as mulleres do Sindicato Labrego forman parte da marcha e traballan estritamente coa marcha, pois puidemos desenvolver todas estas actividades públicas referentes ou centradas no que é o tema da soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria, que foi pois un dos puntos do programa máis importantes, non? Ese foro de soberanía alimentaria, ese dereito que temos, que teñen os povos a escoller e producir a súa propia alimentación. Explica un poquinho este concepto de soberanía alimentaria. Bueno, non son a persoa máis indicada para meterme moito así en profundidade no tema da soberanía alimentaria. Pero así en breve, non? Sí, porque, bueno, algo que foi moi interesante de poder organizar todo isto e meternos nestos temas é que todas, creo que todas as mulleres da marcha aprendimos moitísimo sobre este novo concepto para moitas, non? Que polo menos para min era algo moi novidoso. O termo en sí é moi novidoso, non? Xurde pues, nos anos 90, finais dos 90, foi, digamos, concebido por Vía Campesina un par de anos despois de que xurdira ou de que se creara a OMC, a Organización Mundial do Comercio, que, bueno... Vía Campesina, que é un sindicato... Vía Campesina é unha organización internacional que conformada por diferentes colectivos e persoas que traballan, bueno, que son campesiños, labregas, labregos e organizacións... Unha organización mundial. Ajá. De feito, bueno, en Galiza temos organizacións que pertencen a Vía Campesina. Foi Vía Campesina quen sacou este termo, quen definiu o que era a soberanía alimentaria, que como ti dixeches moi resumidamente o dereito que temos as persoas e os povos a decidir sobre a nosa alimentación, sobre a nosa producción e sobre as nosas políticas de comercio, non, dos produtos alimentarios. Todo isto ten que ver pois co respecto ao medio ambiente, non, e de evitar pois esas transenizazóns, vaya a palabra. Está, ¿no?, moi ligado co respecto efectivamente ao medio ambiente, está moi ligado co que o ben común, se entendemos o ben común por, bueno, por prácticamente a natureza que nos rodea, que non é non é nada que se poida privatizar, nin é algo que se poida do que os estados ou as empresas se podan lucrar, non? Os ben son ben, un ben común para todas as persoas que poamos este mundo. Estamos en Radio Filispín, no 93.9 da frecuencia modulada. Estamos en sintonía con todas y con todos vos. Estamos en Divertimento para Pequenos Monstruos. Y por aquí anda Noelia, que é integrante da marcha, membra da Marcha Mundial das Mulleres, que nos está contando pues, o que pasou esta fin de semana aí pasada do 18-19 de outubro, onde fixeron o 7º Encontro Internacional da Marcha Mundial das Mulleres. Que nos estabas contando, Noelia? Bueno, estábamos falando un pouco do que é o tema da soberanía alimentaria, non? Que o tema no que centramos as actividades públicas en Galiza. Estabache comentando que todas aprendimos moito, que non me resulta moi fácil tampouco profundizar moito, pero sí que podo contarvos un pouco cantas cousas aprendín eu sobre a soberanía alimentaria. Sí, porque ¿no? estamos agora nesta segunda parte da conversa, ¿no? Na que nos vas falar do que aprendistes, ¿no? De esa satisfacción que vos quedou, de todo eso que vos sumou, ¿no? Agora mesmo como personas, ¿no? Como mulleres, ¿no? Sí, a verdade é que pertencer a unha organización internacional casi diría un luxo, ¿no? Porque te permite coñecer as distintas realidades sobre certos temas, neste caso o feminismo e outros subtemas que conforman o que entran dentro do feminismo, e as distintas realidades como se vive no resto do mundo, nas distintas partes do mundo, o sea, creo que ninguén se pode facer unha idea ata que está nunha mesma residencia con mulleres de todos os continentes, e os diferentes que podemos ser, pero darse conta de que realmente podemos loitar por as mesmas cousas, non? Incluso con toda esa diversidade, con todas esas distintas realidades e todos esos distintos problemas. Incluso o tema do que che estaba a falar, a soberanía alimentaria, non está focalizado nun sitio, senón que algo que nos abarca, ¿no? Comprende a todas y todos, ¿no? Al final, ¿no? Comprende, por supuesto, a todas y a todos. O sea, es algo tan común como alimentación, ¿no? Todas y todos tenemos o derecho a alimentarnos y a decidir sobre nuestra alimentación. Son dos conceptos estaba pensando tamén no do cambio climático e a soberanía alimentaria, que non vou decir que están de moda, ¿no? Pero que sí que están saindo bastante últimamente nas palestras, ¿no? De debate en canto pues, o que ten que ver co futuro, ¿no? E a vida, ¿no? A mí me encantaría pensar que a soberanía alimentaria e o cambio climático están de moda, porque iso, bueno, sempre cando as cousas están de moda, polo menos nos dá unha oportunidade para pensar sobre iso, efectivamente, ¿no? E reflexionar sobre o tema, e chega a máis xente. Gracias a Dios, as modas chegan a todo o mundo, claro, entón, eso sería fantástico. O que allá a soberanía alimentaria se poña de moda, pero xa. Me perdí un fío, tengo que perdonar. Bueno, vamos a ver si atopamos un momentiño debaixo da mesa. Veña.